أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. مقصد سورة آل عمران بیان دا و سلور و مسلو کم چې مخکې سورت کې بیان شوی وي خو دلته زیات وضاحت او تفصیل سره دلته پې د هغې نه زیات تشریح کوي وضاحت کوي. لکه مخکې سورت کې اثبات د توحید دعوه ذکر شوې وه د دعوه د توحید سلور ځله دلته اووه ځله ذکر کوي. مخکې سورت کې پر رسالت باندې نه شبهات وو دلته پنځلس. مخکې سورت کې د جهاد ابتدائی منزل دا غدریو خبر بیان کو دی دے کی د جهاد د پارا د انفاق د پارا د تنظیم بیان کی د تنظیم اغا اصول دارنگی مخی صورت کی مثالنو ترغیب د انفاق د پارا مثالنو دلتا زواجر ذکر کی نو مخی نا ترقیب و پہر یا مضمون کی سورت دری حصے رہے اولا حصہ آیت نمبر 63 پوری درش پیتا آیتونا پاکہ اولا مسئلہ اس بات توحید اپا دریو بابون کی بیان شاہ اول باب اولا سا آیتونا دویم باب 18 نا 25 اور درین باب در 26 نا 63 پوری پا ہر یو باب کی شپک شپک خبریں ہوئے اور در ہر یو باب اولا نئے خبر داو در توحید دویم حصہ دا آیت نمبر 64 نا 101 پوری وا یو سن یو پوری تقریباً اتدیش آیتونو پا دویم حصہ کی اس بات در رسالت ہو او پر رسالت باندې هغه پنځله شبهات د منکرینو د هغې کتابو چې دا اصل کې د هغې هغه پلیتۍ وې خباستونو د هغې بیان وشو. درېم عیسه پرون مونږ شروع کړې د آیت نمبر 102 نه په دې درېم عیسه کې بیان کی د جہاد او د انفاق فی سبیل اللہ اگر کرے دوان مسئلے چې دا مومیدات دی د رومبو دوان مسئلو دا پارا یعنی دا دو مسئلے مخکنی اولنی د دې د پارا دا جہاد او انفاق دے یعنی چې جہاد اوچی مال اولگو ولیشی دا جہاد دا پارا نو دا دو مسئلے با پا دنیا کی خوریش کم خلق چی وہی چرا پا کافرانو تا آغا تبلیغ طریقہ دا کم چی دا مکی دوروا نو دا دے پا غلط فہمی کی پروت دے دا کافرانو سرا کل چی جہاد فرشوے دے دا مسلمانانو باندے نو دا آغا وقت نبار کافرانو تا دا تبلیغ آغا طریقہ ندا کم چی پا مکی دور کیوا چې پای کې تبلیغ طریقہ غوا چې کم بیانو کم چې نبی علیہ السلام کړی دی کله نه چې د جهاد فرضواله شوی دی جهاد فرض شوی نو د کافرانو سره د تبلیغ هغه طریقہ ختم شوی ده د جهاد هغه طریقہ د تبلیغ د تبلیغ هغه طریقہ ختم شوی ده کم چې د مکی دور وا پوښی د کافرانو سره د تبلیغ طریقہ اوس هغه ده کوم چې مدینی دور کې جهاد د فرض کېدو نه بعد هغه شوی دا چې هغه طریقہ دا ده چې کله مسلمانان دوی به کافرانو له دعوت ورکوي د دریو خبرو یو د اسلام چې مسلمان شه مسلمان شه زمونږ ورورې بس حکومت هم ستا هر څه ستا پوهشي بس مسلمان شه بس زمونږ نور تاسو کار نشته بیا او که مسلمانی کې نه بیا موږ له ټیکس راکې مسلمانانو نه ځکه کافر مشرک دې په ځمکه باندې د الله په دې ځمکه باندې بوج دی دا چې څومره په دنیا کې عذابونه تکلیفونه راځي په مسلمانانو باندې نو یا په انسانانو باندې دا هم د دې کفارو د دې مشرکانو د وجې نه لکه دې مثال لکه چې په کور کې یو بلمازی نو د هغې د وجې نه څومره هغه برکت اوچتېږي د کور نه بې برکتي راځي په کور کې نو همدغه کرنګي په ځمکه باندې هغه د الله عذاب د هغې دپاره سبب څه دی دا مشرکان دا کافران پوه شي دا زلزلې راتلل یا دا عذابونه نور راتلل نو د هغې وجه ټول کافران مشرکان دي نو دا ټیکس اغستل د هغې نه د دغې دپاره یو قسم یو لار بندول دي راغې پوه شي چې دی به ټیکس ورکوي چې دی یعنی مقصد د هغه ټیکس اغستو دا نه دی چې د هغې ذلت وکړی شي د کافرانو هغې د هغې ذلت وکړی شي نه بلکې مقصد دا دی چې دی هغه کومه چې اولنۍ خبره ده د اسلام چې بوی اسلام قبول کړه هغه خبرې د دې تیارول مقصد دی چې دی اسلام د غاړه کېږي چې مسلمان شي او کدانی نو دغه مخاور بیا د جهاد د چې بیا مسلمانان کافر لا د جنګور کې د چې بیا جهاد ته تیار شه جنگ ته تیار شه بیا وښی نن مسلمان دم کې خو پیدا د کافر نه یدی کی الٹا کافر پیدا غزه نه هغه ادم کې دی ور کوي شي ګوره کښه دی خپل داسه بسوکم وښو بیا چې لا مسلمانان دا دی په دم کې چر دا وی چر داسې ټیکنالوژي دا چې بس هلته نه یو بټن والا ستا ملک به ختم وي پوه شي سال محترم وي یو وخت کې دا تقریبا د 2000-2001 دو خبره به تقریبا یو کس به دغه راوړلانه یو اخبار به راوړو وایي په هغې کې به د اخبار داسې لکه د اسلامي غونتې وو اوس غالبا چې نشته دی ما خو نه دی لیدلی ضرب المؤمن اخبار وو نو پای کې غالبا هغه بار براته هفتواری هفته په هفته باندې نو پای کې به داسې د مسلمانانو له جهاد ترغیب یا داسې اسلامي خبرو نه په ځای باندې یعنی دا اخبار 100% پای کې به 20% تقریبا 25% نه علاوه یا 80% نه یعنی دا 20-25% به هغه اسلامي خبرې پکې نو دا 75-80% به د امریکای او د انګریزانو داغي دا ټیکنالوژي او داغي داغي صفت په کړو چې هغه صدا سي ټیکنالوژي دا پلان کې ویلې ستا جوړې چې ما یو ځل نیم کړو یم وایسي هغه غیر را باندې راوځي چې نا وګیر دا کافرانو سره داشي نه دي وېما مجلوی ته شرک داشي مراړو مانا پوه شي دا هغه په پیسې هغه ورکوي دا مو چوستاږي چې ما ورکوي وېمو دې ځبار مراړو به مونږه سم یریو چې داشي نه ویني خو به یریو نو نن کافر کو مسلمان مانی سم چې مسلمان د بکارو مخکي سم چې مسلمانانو به کافر نه دنکی ورکوي چې رکه مسلمان شه وړي او یا بټکس راکی او غنی jihad ته تیار شه نن هغه خبر ورډ شي کافر مسلمان له دنکی ورکي یری او مسلمان اصل کې هغه ایمانی او غیرت ختم شوی دی هغه قوت ایمانی ختم شه ځکه ایمانی قوت خو طاقت راځي په قران سره نو تاسو ګورئ په ایوان کې بلان شي په سم نه کې نو په سم نه کې دوی مچ په 100% کې با یو 23% یا زیات نه 30% بداسي چلی نه بده قران تلاوت ورزي الفاظ نو بده قران په طرف هم نه ګورئ چې قران څه ته دا ودا چې لیدلی په میډیا باندې چې کو تلاوت کوي دا قران دا هغه د سورتونو کې چې واړو سورتونو دی هغه نشي ویل هغه چې کوم موږ ماشومانو ته کلمون خایو نو ماشومان ته موږ لومبه دا قول هو الله احد دا سورت خایو ماشومان یې ویل شي لیکن دی نشي ویل دا ونی ځکه د قران هغه تعلیمات په کار دا چې مليانو د دې سیستم دی ورکړي ازو مليان چې وصله جمع شي دا غشي په ایوان کې په سملی کې کینی او هغه موږ د اسلام راغلی او صاحب مسلمان خبر وي د اسلام د بار نه دی لګي وای دی د اسلام بار د بار نه یاد اسلام بار د بار منډي وي ته کرسي د بار یې ذاته شو غوي په دیو شاله دکی تاسو د مولا چی تا د حکومت خلاف بیان لیدل تخیل لیدل تاسو پوښي خو بس هغه د کرسي د بار د روپو د بار لګیا دی هر وای دا د دو پینزو لکو دو لس لکو علماء مشر دے نو دا خو عالم دے بھئی عالم خواہ دے چاگا حق بیان کی چیسا حق دے بوشی چی خط کرے دا اللہ کی چوک دیو کئی چرا دا آگا سوک شاگر دی چی بھئی قرآنی جز دکڑے و آگا قرآن خلق و دخی نو دا جہاد خبر مقصد سو چپدی زی کے دا جہاد آگا بیان کې دارنګي نیدا مومیدات دي د توحید او د رسالت د پاره یعنی توحید او رسالت دا مسله نشي کولای دی بغیر د دینه چې jihad دی نه کړل نو کوم مسلمانانو jihad لیکه پوه شي اگر چې کوم یې کوي د الله دې د موږ کو سوال کو د الله نه دعا کو لې شو پوه شي چې دا سنا صاحب منډه تر لکې مجاهدین خو لیکن دا غیغه طریقې کار چې کوم څوک قرآن ویلې دی مسلمانانو مجاهدینو د پاره چې په دې طریقه باندې کار کوي تنظیم اصول بدایي پوښې ارکان بداسي امیر بداسي څنګه قران دا ټول خبره ذکر کړی دي د امارت اصول ذکر کړی دي مثال چې امیر بسنګي ارکان د جماعت دي شرط کې وتا سو غوري امیر له چکلا دا ورکه چې امیر بسکي ارکان له دا ورکه چې ارکان د جماعت مرګري هه بسکي پوښې په دې صورت کې دا نه یې نورو صورتونو کې څونو چې دا مدني صورتونه دي په دې ټول کې د jihad حواله سره د امیر او د جماعت څومره ارکان دي د امیر نخکده چې کوم د امیر مامورین دي دا غي له پاره قواعد ذکر کړی دي تور طریقې ذکر کړی چې دوی وسکه نو چې سره په قران نو په یسرب د په دې په نیچه بس jihad کولی تر به دا ورېږي نور هغه د jihad اصول نه پیژني د تنظیم اصول نه پیژني چې په تنظیم کې اخی بنیادی جی کما خبر ادا چکم منگ دی پیندو اصول تنظیم وارو چاگا دے عقیدہ نم بنے چا دے طول عقیدہ با یووی نو چا عقیدہ دے طول یو نی پر تنظیم کے نو دے خوب اخبر منس کے جنگ جگڑی بحث وی یو کوئی زمالا خبر دی دبل کوئی زمالا نو دے کافر سرس جنگ ہوئی دے اصل چکم دے بیا قرآن و سنت چا قانون با قرآن و سنت دی یعنی بهر یو د ژوند بهر لمحه کې وا قران او سنت په طریقه عمل کوي چې قران ویلی چې د پیغمبر طریقه او سنت پاګې وا یعنی دا نه چې خپل تور طریقې وکړي رسول او واجب وکړي دا نه کې بدعت وکړي نه چې قران ویلی چې پیغمبر ویلی اقا طریقه وکړي نو نو ګوري آیا دا څه څه او دریم خبره دریم اصل دو هغه بيدو اصول نه چې هغه ارکان او فعالیت چې ارکان به فعالی کار وکړي اور کان بفارس کان سکے والتقمن قومت یدعون الى الخير خلق با قرآن و سنت ترا با جو سره قرآن و سنت بھی گلنی بلا سبرگان گرزی بلا ویچارا با امپلان کی ملک ترا روز سکارا مکو ڈیوی ملک ترا روکا رو پوشی او دا یدون ایلال خیر خوبا کنشتا که خیر تا موز دا عدس یاده نو کافر سا دا موز دا عدس ننه ریخا پوشی تا دا کافر پا کور کی موز کوا اگر سا دا موز پروانا کینی موز کافر ما بخبای دلگه مانی عبادت خوبا کئی نو کافر نستا دا موز نیریگی نستا دا روجه عبادتون نیریگی اگر یریگی دا دینا کفار کوشش کئی چی خلق دا دینا دا دو ساتی دا قرآن نا زکر قرآن کریم انسان کی اگر ایمانی قوت را پیدا کئی دا اگر قوت ایمانی اگر مضبوط ہے دا صحابونا ولی کافران یری دلبا نبی علیہ السلام فرمائی نصر تو بر رعب مسیرت شهرین زما الله امداد کړی دی په کافر باندې رو بچول ان الله زما په کافر باندې داسې رو بچولې چې دیو مې چې په مزل مانه کافر پوت ایمانو به وي نو دا خبره وله وا دغه خبره د صحابه وا چې کافر به تیرې ده خالد رضی الله عنه سره په تاریخ کې تاسو ګوري چې کله هغه څونو وخت هغه jihad کړی دی دمر نمخ کې پوښي نو په پاگه جیحاد دوران کیا گا دا ایران گونتی یو مملکت یو سلطنتو باغ وقت یو ری باچهی واق دا ایران که کس را بیورتوی پاگه وقت کی که داغی یا زانت به یو سوپر پاور یو زانت به رومو ای با زانت سوپر پاور وی رومیان او یو کس را و ایران زکتا یو غر سلطنتو باچهاتو وشی او باور کې هغه اوران کې تاریخو ګورې خالد رضی الله تعالی عنہ سره چې په داغه جسم رفوجمو یا بنزل نظر یا شر نظر یا بل درسته په تعداد کې وځو کفارو چې کوم فوجو په لګونو باندې وو او دیو په زرګونو حساب سره او ایران له دم کیو په چې وای زړه زمه زړه باندې حمله کوم هغه وله دا لوی لوی داسې لوی لوی حکومتونو لا بادشاہت ولې دم کیو ور کولا چې زړه باندې حمله کوم ولی اغیی که اغیی ایمانی غیرتو قوتو دا اغیی اغیی ایمانی مضبوط ایمانی مضبوطو دا پس مانی پا قرآن باقی نور خو اغیی سرسنو کنا هم دا قرآنو دا اغیی دا پیغمبر اغا سنت طریقه چه باقی باندی اغیی عمل کرن نور خو سنو وشی کداو سنی مدیانوی نو کی دیچی اداو سنی طریقه دا دزبرگانو نو کی دیچی نن مسلمان دا سنان دیچی پا دنیا کی بنوی پوښې مسلمان چې مسلمان دی نو غره دی په jihad باندې مسلمان دی په قران باندې مسلمان دی کړه دولاري دی ښا دا خبره مونږ بار بار کوو دولاري دی د مسلمانانو د کامیابی دو په دنیا کې آخرت کامیابی خود دا خو بخپل ځای نه خو دنیا کې د مسلمانانو د چدوالي دولاري دی یو قران دی یو jihad دی ٹھیک شو چې قران نه او جہاد کے مسلمانان فائدہ نشته ده نه نو کوی کنه خلک جہاد کې لګیا دي مونږ دعا کوو الله دې داږي اینه بره ورکی چرځه کی زاغه په څه طریقه خو لګیا دي مسلمانانو هغه د طرف نه کو جہاد خو کوي کنه خو لیکن چې قران نشه وسره هغه د قران د اصول لاندې ده د پیغمبر د سنت او چکم هغه چکم طریقه خو پیغمبر د جہاد نو چې دا غنی کنه نو ټیک ته ټول عمر به لګیا جہاد بکی لیکن سلام به نه لوي دا دو سیزونه دی دو مسلمانانو دو اوچتوالی په دنیا کې چې مسلمان غواړي چې دی هغه شان دی چې شي په کفارو باندې دی هغه شان دی نو چې سم چې د صحابه په زمانه کې وو شي یادارنګ یې خلافت عثمانیه شولا چې څومره خلافتونه د مسلمانانو دي چې پیندو شپږ سو کال دی حکومتونه کړی دي په دغه زینو باندې دارنګ یې د سپین باندې چې مسلمانانو سره پیندو شپږ سو کال حکومت کړی دی پوښي دا هغه وخت دا نور سنو قرآن وبکی چې د قرآن تعلیمات هغه عام کړو پوښي او چې د قرآن تعلیمات نه کتم را سنو هر سنو jihad وکي فائدې نشته دا دوه چیزونه دي قرآن او jihad چې په دې باندې مسلمانان او جدي په دنیا کې پوښي نو دا دری اصول تر دې دی بیان شي ویلي بیا دا وې دوه دي ذکر په آیت نمبر 109 کې چګره دا اصول دا jihad دا انفاق دار څه ګورې دي مسلې دي ښا دا تنظیم جوړول دي مسلې د پاره دي د توحید د پاره چې خلک دنیا کې د توحید قائل شي د توحید منون کی شي دا ټول عقیده د توحید شي مطلب دا دی کنتم خیر امتی دا ترتیب دا د درم هغه اصل درم اصل څو چې ارکان به فعال وي آیت نمبر 104 ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر دا هغه حکم ترتیبه بیانې پوښي این دا بیا غل نتیجې ذکر کړي دلته وی کنتم خیر امتی یی تاسو غره امت بهترین امت مدا داغا آیت نمبر 104 تا تیمدا نتیجه دا حتی ویلیو چه خام خاویلی ساسو نا یو وڈالا چه رابلی خلق قرآن و سنت دا وشی نو قرآن و سنت دا حتی ویلیو چه خام خاویلی ساسو نا یو وڈالا چه رابلی خلق قرآن و سنت دا او وینا که خلق دا حکم که خلق دا پا کارون دو شریعت او من اقی خلق دینا رواونا خلاف شریف کروننا نو دلتا وی کنتم خیر امتی اخریت دین ناس مرتب سشور یعنی تب خلق قرآن و سنت تذکر آبالی امر بالمعروف نهی عن المنکر بذکر که ذکر چیتا اللہ را لگلی تا اللہ پیدا کریم دیده پاره پوشی ستا مقصد ام داده تو ستا غرواله پا دی بانده ریسل که سیده یعنی تا چی دا تا دا چا دا دا غروالی درکنه ده مسلمانا نو تو غروی پا دی باندی چی تا تا دا اللہ دیوٹی دا سی درکنه دا چا غر دا اللہ کتاب دا خلق را بللی دا شریعت کارون تا دارنگی دا نارواو نا خلق منی کولی دا خلاف شریعت نی دا قرآن و سنت دا خلاف نا خلق منی کولی وشی یعنی تا دا دا پارا پیدا استا مقصد دا ده تب دې باندې غرشره او بهدري امت ګرځیدلې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي کانت بنو اسرائیل تشوشهم الانبیاء او بنی اسرائیل خلاغي سیاست لفظ راوړی دی حدیث کې تشوشو سیاست اصل کې ویل کېږي د زمونږ یو د پاکستان سیاست ته خدانه غوړي پاکستان کې سیاست ته دوی الګید بغل مخادعه لحصول القياده دروغ دوکا د پاره د حاصلولو د کرسی د قیادت چې زم لار شمه ایم پی ایچ ام ایم ان ای شمه صدر شمه وزیر اعظم شمه پوه شي مدرته سیاست هغه دی دروغ وایا دوکا کوا خلکو دوای چې کله وجودونه راځي خلکو دای څه بداو او کما او کوم چې کله وډونو شي به کوم مخه مخکاری به چې وزینو رور بدی رور لیکن چې ورزیو له ملاقات نه یره سیب ادھرے سیب مصروف دے میٹنگ کرے مداغی نمخ کی بتا سرا دارک ملاوی گی تا سب انا سپاسی لیکن چکلا سیٹ واغ لی اگٹی اٹھونا نگر پر بمخم دل نرازی ستا مختب ام نبوری پوچھے نو جس دروغ دو کر سیاست ددیز ہے نو سنی او یو دے دین سیاست چکم دے حدیث کی چکم رازی کان بنو اسرائیل او بن اسرائیل چلاغی سیاست بگو یعنی سیاست اصل کې ویلې کیږي سوچ نه ده اصلاح د عقیده او د عمل پیغمبرانو به سیاست کو ګوراغ دا سیاست نه وي سیاست ویلې کیږي په حقیقت کې اگر اصلاح کول کو اصلاح د څه شي د عقیده او د عمل وشي نو کانت بنو اسرائیل تسوس هم الانبیاء او بنی اسرائیل چې دغه اصلاح د عقیده او د عمل بکوره پیغمبرانو وشي کلما هلك نبی فخلفه نبی اخر که هر کله چې پیغمبر به وفات شو نو داغه پسې به بل پیغمبر راغی او هغه باندې ډیوټي شروع کړه یعنی هغه پیغمبر هغه مخکنی پیغمبر هغه ډیوټي به روانه کړه بیان به شروع کړه وانما لا نبی بعدی او یقینا د چې ما زمانه بعد بل پیغمبر نشته نبی علیہ السلام فرمایي زما با خلفای زمان زکه زمان بعد بل پیغمبر شنه نو زمان بعد به خلیفہ زمان خلفا به زمان او دا بډیری پوهې نو دې امت غرواله په څه بنیاد باندې ده چې دې لاله هغه ډیوټي ورکړې دا کم چې د بلی سایډو د پیغمبرانو هغه ډیوټي وا پوهې نبی نے صلوات و سلام یو یې سړي خوب ولیدو ونه خوب چې موږ کوم بیانو یو خو زبرګانو والو خوبونه یې کړه چې هغه باغی باندې خلق له ترغیب ورکی دین ته خو ګورې صرف یو بشارت په تور باندې یو خوشخبری وانتی یقینی خبر نه ده پوه نو دا موږ څه د دلیل لپاره نه بیانو چې را خوب دلیل دی زبرګانې دلیل بیانې چې را پاګې باندې خلکو ته پلان کې خوب ولې او ډیګري خوب ولې پوه موږ صرف دیو خبره وضاحت دیو دیو مقصد یو خبره وضاحت دیو مقصدی تقسم چې موږ مثال بیانو کړه مثال سره خبره وضاحت مقصد دی موږ نو دا یو مثال وګڼه وې سړي خوب ولې د امام غزالی مبارکې پوه دغه یو نیک بندې یا هغه په خپل خیسه خوب ویني یا داغه په باره کې څوک داسې خو خوب ویني نو دا داغه بندک په باره کې یو نیک ګمان کولې چې مطلب دا سره ولی دې دا الله تعالی نیک بنده دی نو په دې کې دا مقصد نه کې مطلب دا جنتی دی ته د جنت جهنم فیصله د الله په لاس کې دا خبره سره د پیغمبرانو مبارک یقین ده او د صحابه مبارک عزت دي صحابه دا پیغمبر اسلام په جون باندې د جنت بشارت ورکړي داګه نه بعد دسم له عالم دې کلوي مولا دې دا مبارک دیما او بوې فارم سره کوم انسان وړي دې تابعین جسر له تابعین دیشو د امام مجاهد وغیرہ د دې مبارک یې سره لې چې ولې چې دا بالا بسري ها زموږ په نه ګومان دې دا جو نه خطر کړي دې د دین خدمت وکړي موږ د الله نه یو سوال کوو یو نه ګومان کو باغی چر الله به بخلي الله ودا دا غیر دا دین د خدمت دا اجر به ورکړي پوهی خو بہرحال یقینی بیا مشوره یې سړي خوب لیدو د امام غزالی مبارکي وې نوې خوب کیو لیدل چې وې موسی علی السلام نبی علی السلام ته وې چې تاسو څنګه ددا حدیثه چې کوم وخت مو وې دې مبارکي چې تاسو څنګه ویل چې زما د امت چې کوم زما امت ته نو دې دا د پیغمبران د ولی صاحب د پیغمبرانو په شان دي خو په هغه درجه کې نه ښه ترکه پیغمبرانو درجه ته د صحابه چې کوم دي زمونږ د دې امت کې الان کې د پیغمبرانو په سي دویمه درجه کې صحابه دي د دې امت وایي نو هغه د پیغمبرانو هغه درجه ته نه رسي نو موږ لا باید کې خلک خو مطلب دا دی دا حدیث چرا دې دا واقع چې کوم چرا دې حدیث کې چې وایي چرا د دې امت چې کوم امت د نبی اسلام دا امت چې ده د پیغام د ولی صاحب د علماو په شته پیغمبرانو په شان دي بس کې په ډیوټي کې لکه څنګه چې ابي دا الله کتاب بیانو مسله بیانولا نو د کلنګ دا ډیوټي د د نبی اسلام نه بعد کوم پیغمبر شنه نو دا ډیوټي دا غي هغه د پیغمبرانو چې کومو د بیان دا ډیوټي د پیغمبر امت ته حواله شي چې دې بیان کې دا الله کتاب بیانې پیغمبر د سنتو بیان وکړي ای موسی علیہ السلام نبی علیہ السلام ته چې تا څنګه دا خبره کړې چې د بریښه د زما امت چې کوم دی زما د امت امت یې دا د بریښه د پیغمبرانو په شان دي نو هغه ته چې را وې دا خو خبره نه ده معلومه به کوه سانه ده نو یې دغه نبی علیہ السلام وې امام غزالی ته وښته او څنګه راغې نو دغه نبی علیہ السلام موسی علیہ السلام ته چیرته نه ته پوسوکا چې ته پوسې ته وک دیو خبره دا یو خوب دي صرف یو مثال خبره دی دا حدیث وضاحت د پاره دي صرف نو موسی علیہ السلام دې ته پوسوکا او چیرې یو مشه خبره ته پوسوکا نو هغه ولو بدل نه ګن جوابونه ورکړ نو موسی علیہ السلام ته ځمړه ما دې ته پوس یو کو تار بلس جواب ورکړ دیو خبره بس لنډه به ویل چې دا دې جواب دی نو د امام غزالی ورته وی رحمت الله علیه چرا تا نه د پوس کوم قران کې چې راځي موږ د قران کې ویل شو چې موسی علی تعالی الله ته پوسو کو چې اساس کې سیدی نو تاسو ته جتا ولا نه ویل کړه چې قال هي عصای چې تو هغه کې راځي چې الله دې پوسو کو چې اساس کې سیدی دوی ته چرا دا ما سره هم ساده زبدې باندې ګړو ته پانی را سندما او بلا کارونه په خپل کوم وزند و دیوان و قال هی آسای دا بس همسا دا مزانون خبر تسا جد موسیٰ علیہ السلام اگا انگلیش کو کل امپریس شدی چو واقعی دا خبر استا ٹیک دا مزو دا دی امت چکم امتیان دی پیغمبر علیہ السلام پوشی علماء خاص کر علماء خاص کر اصل کیا اگا علماء یا بیان یا دی چلو پیغمبر وارسان دی پوشی نو دی اگا د پیغمبرانو د بنی اسرائیل چې کوم داغي په شان دي خو په ډیوټي کې پکار کې چې دې په داغي په شان د الله کتاب بیانې او د پیغمبر د سنت او بیان وکړي دا نه چې بخورات کیا بخیر دکنه نه چې مطلب خېټه به غټې ده نه پیغمبران تاسو ګوري هغه همیشه د الله کتاب بیان کړي د سنت او بیان یې عملي نمونه سنت څه ده د پیغمبر هغه عملي طریقه دا نه د کتابه پوښي نو حدیث کی راضی چیرا چل علماء ورثت الانبیاء مجیانو دا حدیث دکڑے دے بس بل ماں دنو پی گوال مراما ورثت الانبیاء علماء چیدہ دا انبیاء وارثان دی پوش نو بھئی پدا حدیث کر پسی دا ہوئی چی انبیاء نا چلتا درہمون دینانو نا دی پادشوی روپے یعنی اگئی پا میراز کے سر روپے نا دی پرخی چتوی چرا بدد آگئی وارث ما بلکه انما یورث العلم اغینه په میراث کې علم پاتې شوی دی یعنی اغی چې کوم تور طریقه پرې کړا نبی رسول الله موږ ته څه پرې کړې څه روپې خو نه دي پرې کړې دا کتاب یې موږ ته پرې کړې خپل طریقې خپل سنت طریقې موږ ته پرې کړې چې ته باغی باندې عمل وکې قران وې په دې باندې عمل وکې د پیغمبر طریقې وګوره باغی عمل وکې دا هغه علم دی قران او سنت په دغه بدی بنیاد باندې دا عمر ورشه دی ذکر دوی کنتم خیر امتی یی تاسو غره امت بهتری حدیث کی مرادی خیرکم من تعلم القران وعلم غره تاسو کی هغه څوک دی چې قران زکی او بلته خی غره هغه ته ویل دي بهتری یو ته ویل دي چې څوک قران زکی او بلته خی نو دې دې کوم غره هغه چا ته ویل دي دا موږ خبره ده حدیث چې کوم دی او د دې آیتونو وضاحت دی هغه ایتو خیر امت بس باندې وایي چې ځکه چې ته الله شونکړې دي د بارا چې ته بد الله کتاب بیانې د پیغمبر د سنتو بیان مړي په دې باندې خو نه کوي چې ته کیسه کوا کوندوم خیر امتین یی تاسو غره امت بهترین امت او خیرت للناس یی تاسو وای یی او وای به همیشه بداسي کوندوم خیر امتین یی تاسو غره امت او خیرت للناس رئیسی شیوی ده پار ده خلکو رئیسی شیوی ده پار ده اصلاح ده خلکو اخریت لی اصلاح الناس رئیسی شیوی ده پار ده اصلاح ده خلکو چه ده خلکو اصلاح بکوی اصلاح صدا تأمرون بالمعروف وینا بکوی خلکو ده پکارون ده شریعت معروف سی چه دی شریعت اغا کارون نید ده قرآن و سنت مطابق چکم بی پوشی تأمرون بالمعروف وینا بکوی خلکو ده پکارون ده شریعت باندی و تنهون عن المنکر او من کوي وقره د خلاف شریعت کارونه منکر چې خلاف شریعت قرآن او سنت د خلاف دي شو اسان مطلب یاره وطن هو نه منکر او من کوي وقره د خلاف شریعت کارونه وتؤمنو بالله ایمان او وتؤمنو بالله او ایمان باور په الله باندې څه مطلب چې به دې وګوره دې آیات الفاظ مطلب ما یاد وایې ځکه چې وره امت دې د خلکو د اصلاح لپاره الله د خلک رئیسی دی دا ایمان وال مومنان مسلمانان بیا څه مطلب چې ایمان براوړي په الله باندې څه مطلب څه کدي خو مخکې له ایمان والا دي کنه ها نه مطلب دا چې په دې به عمل کوي دا به بیان وای خلکو ته وای شي یز ته په دې کې بعض اوقات اغذو بینو بالله ان دا الله نه بیان کوي یقین او اعتماد په الله ساتي څه په دې مسله کې چې کله ته بیان کې نو بلاش شوبیر علی سړی دا که رسو میمړ نکی او دکان را رسو خراب نکی نه نه تو پیر ملا یقین او اعتماد به په الله ای چې زمونه زماره د څوک نشي بندولې ما څوک زما چې نیټه مو کړل نه ما څوک وځري نشي تو پیر ملا مطلب دا دی او ایمان به اړې په الله باندې چې ګوره اعتماد به په الله ای زکه به دې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې با تکلیفونه راځي مصیبتونه راځي څه دا کنه نو دانه چې ته او یری کو د مسلې نه روستو شینه نه او د مینو نه بالله مطلب دا دی او د مینو بالله ایمان راړې په الله باندې یې په دې عمل کې دا و بیانې خلکو ته او دې پروا باندې کې چې رسول به مړ کی او دا نه یوسف مې یره د دې یره نه مسله بیان نه کی چې ودا دکان باندې شو خراب کی پټې برا شو کوسو دینا نه ولو امن اهل کتاب او که چې ایمان راوړي کتاب والا مریان ولو امن اهل کتاب او کچری ایمان راوړي کتاب والا ایمان راوړي زمانہ چې مسله بیان کی د قبولیان مسلې نه خبرې کړه مسله بیانې نه يهود کدا کیسه او سندا کدا ولو امن اهل کتاب او کچې ایمان راوړي کتاب والا لکان خیر لهم قام قابیب و وردیلا کچه دا علماء دا زند کچه علماء ویچه من وارسانی دا پیغمبرانو کدیل آکی ایمان مطلب سره چی دی مسئلہ بیان کسی که مسئلہ خودی خبر نی کنا قرآن ویلی بھوئی گی پا قرآن بانی پوشی سنت دا پیغمبر نا خبری لیکن بیانی نا خیط پیچوری حق نا بیانی پوشی نو مطلب ادارے کچه ایمان راوڑی کتاب والا یعنی مطلب مجان ایمان راوڑی پسر ایک لام مسئلہ بیان کی اور دین اور یہ کی چلا ما بس مڑ کی دا وجی لکان خیر لهم خما غبی و وی بغر دیلا وی با ور دیر پارا ان دی دا دیر پارا بغوری تو بیا بیا تب حقیقت کی پیغمبر وارث شی کی تو مسئلہ بیان کی منهم المؤمنون تو خراب دی نا نا نا منهم المؤمنون بعض دینا مومنان دی وش منون کی دی منون کی دسو دې مسئلے چر حق بیانې امر بالمعروف کئ نه امر منکر کئ بعض دین مومنان دی منون کی دی او اکثر فاسقون او زیاد دینا حکم ماتون کی دا لا فاسق تا تو دا لا حکم مات مولا کو او مولا کو وعده غش خصوصا پر شرط کی من ویلو مخک راضی نو سایت امر 87 کی ابز من رئیس آیت نمبر 187 و اذا قد الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبينوا للناس ولا تكتمونه ونبذوا وراء ظهورهم وش الله دې وعده غسه دا سبحان الله کتاب بیانوي پټوي بینه هم دې صورت کې اوس راځي 87 کې من هم المؤمنون بعض دین منو کې ایمان والا دي یعنی مطلب دا مسله بیانې خلقو ته قران ذکر دا الله کتاب بیانې او زیاد دین حکمات هم کې دا الله دي پوښي اکثریت پکې بې ایمان دي مليان لا یذروکم الا ذا تسلی دین اور یادی کی چرتلے دا کو مخالفین زیاد تھی وشی ناکار مولیان زیاد تھی مخالف او من کو لگیو مطلب او یراغی زیاد تھی من لگیو مقابلہ گرانا دا وشی نقصان برا کی قرآن میں نانا تسلی لئی انظروکم ہرگز نقصان نشدر کولی داستا اللہ دا مگر بد دخلی بدی ردی ادا او دخلی بدی ردی صرف بخلو بانی بلگ گئی یره دا معتزله دي او دی قبر عذاب نه مني او دی خیراتونه نه مني او دی دعاګان نه مني په خو نه بسره لګیاي پوجي تا نه بخلق بندې و دور کوشش کوي سره په خپل باندې نور تا دي سم نشوي انت سړي ده ها ان دین امریکا چې تر امر بالمعروف کې قران او سنت د خلق را بلي او دو خلاف داغي نه خلق مني کې د شرکيات بدعت نه خلق مني کې غام خدمر خطر خو بکشته کنه سره شیطان دې دوکه کیرا شیطان دې اکثر کوم مسله مو بیانوا شیطان وسوسه چي کله مړ بږي کی پوښي بچي بدر وای دي بلانکه بو کی دکان بده خراب کی کاروبار بده خراب کی پوښي او پټه بدل وسوځي او بو بده باندې بندي کی پوښي نو مختلف یې بدر کی شیطان بو وسوسه چي الله وی تسلی ده مړه دا صرف دخلی خبرې دي دي پوښي دا سره دخلی بدی نه دی دی نوی سم نشی کوری لئی دورو کمی اللہ دا ہرگز نقصان نشی کوری دیتا اوستا اللہ دا مگر دخلی بدی ردی وئیو قاتلو کم او کجر جنگ کئی دیتا اوستا ایو اللو کم لگ بار وامڑی تا اوستا شاگانی ددی مڑنی دی پوشی دی دی باندی تا اوستا 83 دورا واوری تشکر قرآن رحمه اللہ زاغ الفاظ نشم بیلی خان چگی کم الفاظ بیلی تا اوستا دی دی باندی واوری پوشی زبا گروپ کی شیر کم آگر ددی دا د دې هغه کوم کلیک دی کنه زه تاسو سره هغه شیر کوم د درس پاګرو په کوم کې درس شیر کی تاسو سره دا هغه درس واره نو ری سم پرې دی زما د درس په دې ما هغه درس بیا واره باندې کی تاسو باندې د شیخ سره ویلي هغه الفاظ نه شو ویل هغه د شیخ کوم هغه الفاظ ویلي دي کنه هغه د ویلو نه دي پرې دی کرا د دین مې لري غو مخالفون نه شیخ باندې تقریبا اتلس کا دا خو هغه شیخ هغه یادې زما د زما خیال لري دا زما پوائنٹ اف ویو دا شیخ هغه حمله یادې قاتلانه اتلس چې کوم شیخ څه پته لګیدل و دا په ورغوي دا زما یو سوچ او خیال دی چې شیخ کله په درس کې دا خپل واقعیت وی کنه یا زما استاد یې په درس کې نو دا هغه دی چې کوم شیخ څه پته لګیدل و چې پلان کیږي کې مثال یا پلان کیږي کې ما دخلت نه شو غدا هغه خبر شوی دی د دین علاوه به سونی چې هغه شی ته نو بدن نه لګیدل دا پوښي نو اصل نه خو هغه دی چې شیخ ته معلوم دی چې کوم شیخ ته بدل لګیدل دی نه علاوه چې سونه وا چې شیخ باندې به حملې شي چې او شیخ باندې خبر شي هغه دې داسې واقعا دوشي کړه چې مطلب انسان د بدل لګي لیکن الله حفاظت دوی په طریقه باندې انسان د بدل لګي چې راځي چلو شو وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ كَدِي جَنْكَي تَعْسَرَا دا با ایمان دا اکثر مول فاسقون چی دی دا با مخالفین دا دشمنان دی دی چیزی تو قرآن و سنت دخل اقراب علی او دا خلاف نیمانی که پوشی دا چیتاب سے لگیئی او پروپیگنڈی که چرا دیدان نمانی دیدا که ریا که پوشی نو یا کدی تا سر جنم که وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ كَدِي جَنْكَي دی تَعْسَرَا يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ ثم لا ينصرون مطلب په مخه د نشي راتله په شابه دی وای د خرباشا سي الله دې وکړي د تاسري والا هغه د شان وجه لیو کنه دا فنو چې دا هغه په توا هغه دا اعلان کړو اوسال اکثر مو مسال محترم درس کې دا خبره کوي وغه به ني و چې چا څه د مخ نه په ما د زوخه وای ما هغه خپل کون بسلې رې هي دون با زته د نشته دا د ښه تاسو په دغه د چا سره نوغه به وی چې په ما باندې چا د مخې له رزق او ماغه د خپل خون معاف کړي او چې چا په دس کړي د شانه پوه شي او هغه چې څوک بیان یو ساري 110 یو مې نو یې صرف یو ورځ دېشته نو اعلان کړي دې بلی وکړي دي خو رېګن په یو ځای باندې چا اعلان کړي هغه په شانه رس کو او لا سره دې دې لري پوه شي دونه دې یې در نو یو ورځ دې کې دې هغه داګه نه هغه شي چې نو شاد شانه ولا گی پروپاګاندا وکي او بده دې بر پسې وای په مخامخ دره نشي راځه و یو قاتلکم او کجې دې جگ کې تاسو سره یو لوک مل ادبار په باندې تاسو شاګانی ثم لا یو څنګه به دا دونه کړی شي دې ذریبت علیه مدلا وله شي دا ولی دې تاسو خلاف کې دا پرستو چې څو قران سنت بیانې د الله کتاب بیان پیغمبر سنت بیان کې وای شي دا ولی دې خلاف کوي دا به ایمان دا ناکار دا څو نور فاسقون دي ذریبت علیه مدلا والے شوی دے پری باندے مور دزلک دا ذلیل دی دی اللہ ذلیل کڑی په دنیا کې اخرت کې خوبی ذلیل دنیا کې ذلیل دی ذریبت علیه مدلا والے شوی دے پری باندے مور دزلک ای نما تو قفو کم دے کی چومند لې شي دی هدی په هر دے کې ذلیل دی پوه شي قران دمرا یعنی د دې هغه ذلت دا سره چې څوک چې د دې دا بې ایمان مولیا ناکارا وشي خلق د پدو لګي چې مې تاسو نه بېمانه دي کدا حق یې پټ کړی دی ذریبت علیه مدلا ورشه دې قریبان می مور دتل اینما ذقفو کم دې چې مونږ دلشي دی الا بحبل من الله مگر بچ بشید دې ذلت نه مگر بچ بچی دې ذلت نه بحبل من الله پر سیدا طرف د الله نه رسې طرف د الله نه څه شي دی څه شي دی قران مونږ پونوي نو کړه واتشمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا د ذلت نه بچی دل واړی مولوی صاحب به امی صاحب مولوی صاحب کته د ذلت نه بچی دل واړی قران راوال دا رسید الله راز کې راوال د دې الله سو اچو بیان شروع کړه د الله د کتاب د پیغمبر د سنتو امر بالمعروف و نهی عن المنکر وکا پوه شئ د شریعت قانونو د الله د کتاب د سنتو بیان وکا د شرکاتو د بدعاتو رد شروع وکا پدې په ذلت نو ځی ښا دوی په دالي مودلا ولې شوی دې پری باندې مور دې لږ اي نمازو کیو کم دې کی چوم دې لشي دې الا مگر بچ بچی دې ذلت نا پر اسې باندې طرف دال پر اسې سره طرف دال لانا وحب لم الناس هي مطلب مگر پر اسې باندې طرف دال لانا یې قران دا سوري وحب لم الناس او پر اسې د صحابو ناس نو را صحابه دي ښا یعنی مطلب د صحابو طریقہ تیشوا حبل من الناس مراد علماء ذکر کوي دغه مراد صحابه کرام دي په حبل من الله کې مراد قران او سنت دعا نه دي ښا ځکه قران کې اکثر دینو کې ور الله ذکر شي قران ذکر شي لیکن د الله کتاب ور سره ګورې سنت هم مراد دي نو به حبل من الله کې قران دی او قران سره سنت هم دي ښا ولا شيء بدي باندې مور دلل اي نماز وقفو کم دې کی جو مونږ لشي دي الا بحمل من الله مگر پر اسې باندې طرف د الله نه یعنی مگر بچ بچ دي دلت نه پر اسې سره طرف د الله نه یعنی قران باندې وحبل من الناس او پر اسې د صحابو یعنی مطلب د صحابو په طریقه باندې شامل وک په دې بچ کېږي د ذلت نه پوه شي عزت مطلب عزتمن کېدل غواړي قران راواله د الله کتاب او د صحابه په طریقه عمل شروع کا چې څه د صحابه طریقه وا صحابه چې په کومه طریقه عمل کړه هغه کا پوه شي فین امنو بمثل ما امنتو بی فقد اهدلو سو تو بقره کی ویلو 136 یاسین دی سایت دے رومنی سی باری اخیری آیتون دی کچھلی دی ایمان راوڑو سال دی ایمان پشان دیو صحابو فقد اهدلو یقین دی بلا رومو می یعنی کتنو گواری جزا پا لار باندی چم پا سی ہدایت وارا اگر این دینا صراط المستقیم چمن کم سوال کو پوشی نو ہدایت گواری پا سی لار باندی دل گواری نو قران دې حسابو لا قران او سنت او د حسابو لا ځکه دا قران او سنت هم تا د حسابو قدرت دی بل څه نه دي کړه حسابو تا دا دار رسول دی هغه خواري کړی دا پوه مگر بچ بچی د ذلت نه پر اسې سر طرف دار نه او پر اسې د حسابو یعنی د حسابو په طریقه باندې عمل کې وباء بغض من الله اور اگی شری بوغه سر طرف دار لانا دا دا الله په غضب کې راګی دی دا بې ایمان دا فاسقون چې دا بې ایمان مليان دي ناکارا وباء بغض من الله اور اگی شری بوغه سر طرف دار لانا وذربت علیهم المسکنه اول شی ویل بری ایمان دی مور د خواري زری لو خوار دی بې ایمان خوار خوار خپل به نیولې ور وخت بل ته سوال کوي دې مليان دي لیکره دا د دې ذلت او د خواري نه خلا دا قران والدی دا د صحابه او هغه آزاد دی بدی دی او قسم لا دا د قران او سنت آزاد دی ریدا کړي دا غي بزتی وکړه دا نکار مليان دي دي د قران او سنت بزتی کړي دا دي د صحابه دا غ طریقو بزتی کړي چې باغي عمل نه کړي چر په خپل باندې وای چې مون قران او سنت منو د صحابه طریقه منو وای شي ځان تعالی سنت او جماعت وای کړه مونږ د اعلی سنت او جماعت تعریف کړو پرون ابن کسی باوالی سره کیا مال سنت اول جماعت یقرون فی کل قول و فعل لم یثبت علی صحابه هو بدا ائی سنت اول جماعت او سوق دی چې غی په هر خبره کې په هر عمل کې پوه شي اغه دا وایي چې هر یو عمل یو هر یو قول او فعل یعنی هر یو دخلی خبره او کاملی خبره عمل چې صحابه نه نه ثابت هغه بدا ته یې هغه په دین کې ځان نه یو کار دی چې صحابه نه کړي پوه شي دغه صحابه د قران سنت خلاف وړ یو کار کړی نه دي سره نه په دې مولیا نو سره د خپل خبره وکړي چې له مون قران منو پیغمبر منو لیکن نه قران چاته بیان ک دا رنګ نه د پیغمبر په طریقو باندې عمل کو بدعات کړي د ځان له طریقې کړي نه د صحابه په طریقو باندې عمل کو نو ځینې لو پاک دی په ایمان وذلبت علیهم المسکره اول شی په ایمان مور نه خواري ذالک بیانهم دا وجه بیان دی اولی ذالک ګره دا کوم شی په دونه بیان کړه دې دکی دا د یهود بیان کړه نو دا نه کوی چې دې صرف د یهود سره ولګوا او چې دا خو جو هغه یهود بیان کړی دی نه دا اوس هم داسې لګوي خو یې ذالک بیانهم دا په دې وجه باندې چې کله نه قانون دی یو په نبی اتلا چې کوفر کې پاتون دا الله باندې دا الله دا هیڅ نه انکار کوي پوښي داوت کې د منلو لیکن عمل پینې کوي بیان یې نه زار کوم يهودو د تورات د انجیل د منلو داوا کوله کنه لیکن عمل یې پینې کو ذالک بیا نو دا په دې وجه باندې چې کله نه کار یو په نبی دا کدا مور د ذلت او د خواري کې نه دا په دې باندې ولې نه دا دغه وجه باندې دا ذلیل او دا ذلت او خواري دا مور د ذلت او خواري کې په لګیدل دا په دیو جماعت کې کېندې کار یو فرمان یاد الله د دې چې کوفه کې باید د الله باندې د الله د ایتو نه انکار وکړي انکار څه دی کوئی شي بیان نه کامل یې پیونه کړ و یقتلون الانبیاء او وجنبی پیغمبران و یقتلون الانبیاء او وجنبی پیغمبران بغیر حق بل بيد شجرم نه دو نبی اسلام د زمانی چې کوم يهودو دا غي یادې ښه علي دا يهودو نه سوارا علي خو نه دی وجنبی پیغمبران بنی اسرائیل ها چې کوم مدینه کې هغه بنی اسرائیل چې دن علی کتاب نو وی مونږ دی وځلی دې ته وایې نشو دوک زکه دې ته نسبت بدی وکړه هغه کفر د پایتون د الله دا رنګې د انبیاء او وجب نسبت ولې دې ته وکړه زکه دې په مشرانو سره دې دې په خپل مشرانو د غیرت کې کوم مشرانو ډېر تکلو هي دا غي دا خبرې به نه کولې چې دا غي دا کار نه کړی چاغي پیغمبران وجي د خپل سي وجي دي بلکې خپل مشرانو به صفت کو جو مشرانو ډېر خلکو مزاغي ګندوی ته خاطر وایي ساسو مشران سو هغه کوه باذل الله کو هغه پیغمبران وجل پوهی نو ځکه دې کښې مطلب ګوره اصل کې د محدثینو یو قاعده دا وی وي الفاعل و ساکت سویان و یو سړی یو کار کوي او یو سړی ورته چپ ولاړ وي وایي دا دواړه په دې کار کې برابر دي نو دوی به د هغه مشرانو هغه ګندونه د هغې د هغه بیا نه کوي چې زموږ مشرانو غلط کړي یعنې هغې ته غلط وی نه د سره نه نو ځکه یو سره دین شامل کړل د موجوده چې کوم د نبي علیه السلام زمانه ذالک بیانهم دا مو ته ذلت د خواري دا په دې باندې چول لګیدل دا په دې باندې باندې چول کېدل دي دي کار ودی دی یو خو یو دی د سمې شي دي دې چې کوفه کې باید د الله باندې او ونی په پیغمبران به رسول نه هیڅ جوړ مینو د پیغمبران او جوړ به وسون دا سرا وسنین دا سدي کنه دا مولیان چې دا الله د ایتو نه انکار کوي قران نه بیانې مولیان پوه شي دا رنګي عمل پینې کوي ای مولا سوې هغه مثلا څه کوي چېرې ای مولا بل ته مسلې او بخپله به عملې بل ته بیانې لیکن عمل پینې کوي او پیغمبران هغه وخت باندې پیغمبران وجل اوس هغه پر سوچ دی وایي کرا پر سوچ وایي ذالک بما سو دا په دې وجه دا په سبب دا اوسو چې نه فرمانی کړی دا الله نه فرمانی کړی دا الله نه فرمانی سره چې دا الله کتابي بشا ورزولې دي ذالک بما سو دا په سبب دا اوسو چې نه فرمانی کړی دا الله وکاں یادون او دي دې حد تیرې کون کی پوه شي دا دې حد تیر شي وي دي دا الله کتابي بخې دي دا رنګ دې پیغمبر طریقې بخې ذالک بما سو دا پسند دا غاسو چې دی نافرمانی کړی دا الله وکانو یعتدون او دی د هته دی کوم کی لیسو سوا ټول مولیا نه شان دي نه مخې وی کړه آیت نمبر 110 کې منهم المؤمنون بعض دین من کی دي او زیاد دین فاسقان دي سره کړه نو ټول یو شان دي نه ښا دا اوس هغه د منهم المؤمنون چې کوم مخې وی کړه بعض دین من کی دي ایمان والا دي دا دغه وضاحت کوي ښا چور ټول مولیانو شاندري دي کغه په يهودو کې ټول خراب نه وخه او کغه اوسي ټول خراب نه دي پوه شي لیسو سوا ندي برابر ټول نه ټول یو شاندري دي ښه ندي دي برابر هدا مؤمنون او فاسقون ندي برابر خبره خ خلک پکشته نه نو شي صفاتونه بیانې ښه داغه خو مولیانو د خو علي کتابو هغه وخت علي کتابو کنه او مدارک یې سره داوی سره لگا دی وخت چې کوم انسان ناکار او خمولیان دی باغی پر ځای راغله کوم ټول مولیان هم شاندې دي ښه لای شو زوا ندی برابر دی هدا ایمان والا دا منون کی او فاسقان دا ندی برابر څه کوي مینال کتابې باندې کتاب والا نه امتون یو ډا دا امتون یو صفت لیکي خیر ته یو دوتین بلی کوي مینو مینال کتابې باندې کتاب والو نا مولیاو نا امتون یو ڈالا ڈالا ندی بڑا لئی خزان جماعت بھئی ندی حق پرستو علماء قائمتون ولار پا اصول تنظیم باندی دا جماعت این دیو پا دی تنظیم پا اصول اقلق ولار دی پوشی قائمتون ولار پا اصول تنظیم باندی تا دویم درم صفت یدون آیات اللہ لولی آیتون دا اللہ آنا اللہ پا حصد اشپکی سیصد اشپکی تا درم صفت یعنی دا الله کتاب بیانې کاغذ شپې دی کده هر ټیم کې مطلب هر ټیم کې مطلب دا الله کتاب بیان مطلب دا دی یذون آیات الله لولی آیتونه دا الله انا الی پسې څه شپې کې یعنی مطلب هغه دا الله کتاب لولی دریشو سروم صفت و هم یسرون او دی تابعداری کوم کې دا الله تابعدار دی پوه شي دا څه مولانو شکر چې دا الله تابعدار دی پوه شي دا لا دې کتاب بیان کړي د پیغمبر په شان د عمل کړي د صحابه په طریقو عمل کړي دا غي نقش قدم باندې روان دي و هم یې سرون او دې کتاب دې کوم کړه الله سرور شو پینځه پینځه مو یو بیان ویلا ایمان اوري په الله باندې د خیر او د شر مالک الله غني دا الله نه یې راکړي پوه شي ایمان اوري په الله باندې و یوم الاخره دا اوس بل څه ورته شوګم و یوم الاخره به درست نه باندې یعنی کیسه کوي نو دا چانه پیسو غواری نه دا دا پرسو ملیانو شفت ده نو چانه سو غواری نه بلکه دی دا پارکی چه اللہ الالا آخرت کیجر راکی پوشی دا چانه پیسو غواری نه ويوم الاخره برج سليماني ويؤمن بال فرس عز مستن درس ويده طيب يا غدر فنجاب ويوزي دتلو نوي وشارت دو فنجاب ديو داغ بيان كر سوك ملبري خوالة دو يتلو منغا سوك ملو ويغل عطا دو فنجاب بطن لغي ديو عالم ديو ملا داغو كر واقع داغ بيان كر چرا لقدير تخالمو ودا صرف نه وی چې کوم د بنیادی کتابونه دي کوم په ممبئی کې مې درجه کې پڑھالي دي په مدرسو کې ودا مې چې هغه سره وی دي هغه دوه تکړه پورې اړیم او چاغه بچا طالبانو بچا سره دا کتابونه وی دا بنیادی کوم دي د صرف نه وی ودا نو کتابونه دا نور د کوم بیا باندې درجه کې پڑھالي دي ودا کې دی ویلو چې کوم چنو هغه دوه پورې تکړه استاد وي هغه سره به تقریبا څومره طالبانو 1500 شپږسو وې پاري دا چې کومه مزه دا وې په طلباو باندې باغ خپل ډوډۍ خورله کوښښ خپل ډوډۍ به خورله وې ځل دا چې کوم کس واقع باندې ورو استاد محترم ته دا غالبا د خپل واقع باندې کوم تیو ځکه غالبا جګو سره دا کتابونه ویلو دا چې کوم بنیادی کتابونه سره په نامه په مونږ به دې درځي مې غالبا د خپل واقع ویلې یا د بل چا ویلې نو یې تیو نو یې دوی کسان مونږه نوې خلالو نوې چې مونږ ورلو نو مونږ د چېر مونږه داخې دغه نه راغلي سبق نه راغلي داخلي لا یو غواړې چې ما سره وځې نشته پوه شو یو ما سره وې تاسو وګوره وې چې په مدرسې کې وګرځې په کچر تاسو په کوټه کې مثال یو ځای کې بسترې زې ملاو شي بالکل زه تاسو داخل درکو مو چې یو ګرځې په ټول مدرسې کې ویزه پیدا نه کړې پوښ واپس راځو چې راځي په نشته په زوته کې راځي نشم درکول دا خبرې ته کوه چې کورو نو هغه طالبان چې واپس روان شول دي چې دا خبرې د دې خزي کتاب یا لیدلې دي یا اورېدلې دي دې څه چې کوم دي دې مراد هغه څه کوم وه دا یاري پوښ هغه دا خبرې اورېدلې دي چې دا نو چې هغه د طالبان روان شي نيستا پوښ نو دې چې کور ته تللی نه غوښتل چې را یا دې ته आवाज کړې نو چې ویل چې دا طالبان تا وایي واپس کړو یا هغه دې دلی دې چې دا طالبان نو هغه دې چې وایي مدرسه کې زینو او دې وځنه مو واپس کړو نو هغه وایي خلې دې چې را دا تاسو وروښ نه تیرو ودا تا طالبان ولې واپس کړو ځکه دا پولیس پکسه وڅو طالبان چې کوم استاد محترم هغه واقع لا شوی چې دا غي په لشبکسو دا وسو طالبان جسم روپا مدرسې کې دا غي جسم نه خدمت وي دا غي هغه درکاري د روډي جسم نه باندې وسو دا وی عالم دی خزي کو بچا ماري ومنه کو خپل به کو خو خلک څه کړه خو لما دا نو مطلب دا چې راوا او هغه به ویل اکثر چې روي زما په دې امن کې دا جز کم سکوم نو دې کې با دې کې نی په دې مجلس یا کله چې دین زیات زمانہ زیات ته یسه پکې دی الله دې اجر پکې دی ته کاږي به دې خدمت کو نو خو دې وی چې دا ولې دا طالبان واپس کړو ته مو دې چې مدرسې کې دی نو وای تا اغي بنه نو واپس چې مدرسې کې دی نو موږ کور کې کوټه کې وځو ورکو چې کوټه مو ته خالی کړې نو وی طالبان وی ولېګل او هغه طالبان په سټېشن باندې چې ته وو پوه شي او د یاد غاړې ته خدي ورا غوښکړي دی ورا وستي او دا ځکه خلک شته دي پوه شي خو کوم نام دې سر کې غیچا ځان خاينه تاسو چې په میډیا باندې نه کرا دا د دې چې دي کې ډېر کم تر بلا سي چې غیبا بزه کې صدا غني او نه اکثر یې شو شاواله دي ځان خې خلکو دا یې چې کوم د دین خدمت کوي په سترګو په نظر به ناراضي پوه شي او غیبا لګي د دین خدمت دا واقع چې مستاج یو ویلا مونږ نه دی دا دې مو من سره زموږ سره تعلق یا سلام دوار راغلی دا الله دې ضرورت دا ځکه بنا علما شته په دې ملک کې هغه پټي هېری چې وي او چې دې خدمت کې دالا دې کتاب خدمت کې دې خدمت کې څو کې نه پیږي پرې کې لګیا دي کار کوي پوه شي نو مطلب دا دی چې علما چې کوم هم پرشي اږي کار کوي دې نه دالا درزاد دا پاره او د اخرت د پاره کې چې اخرت کې به الله جزا کوي مزای بل شی بس چې ولو ملاخره ایمان او دې په الله باندې ولو ملاخره کورو جوړ شنه باندې په اخرت ایمان دې پوښ شو ويأمر بالمعروف دائم هم صفت ويأمر بالمعروف اغينا كري خلق دا فقارون بشريط باني عند قرآن سنة رفتا خلق رابلي وينهونا من المنكر امنا كي خلق دا خلاف جرد كاروننا دناروان دا شجاد والبلاد لخلق مني كي ويسارونا في الخيرات او من دون كذب نيكوكي يعني هاري او دا نيكي كارتا مخ كذب اخبلا ويشي دا طول نمخ كي من دا ويغيتا تانه وي چې وسال زمو لایما ما خو بجنر غټل لري نه نه خپل کوشش کوي وي ساريون بیل خیرات هم دې وون کې پني کوکي سوچلا ويامر بیل معروف او ويهون علی منکر اته وي ساريون بیل خیرات دان هم او اولای کمن سوالین او دا کدان من سوالی دني کار نه دي دا لسم صفات لس صفات بیان کړ دا پر سولم اوخه او چې سره ځان دالم وي کمنګ ځان توایو قبل له قبل له بدی صفتونو باندې اوتري چې دا صفتونو بکی خپل ساري نه نو قران کې نور ځینې کوم د علما پر صفتونو راځي هم دي صورت کې باخر کې راځي دا صفتونه چې کوم دي دا ځان سره ونی کوي او طرف ته چې دا صفتونه پتا کې کتنا طالب وي وای شي قران دې ذکرې وي او بیانې نو ځان ته وګوره کتا کې دا صفات دي نو خوشاله شه په دې باندې درکات نه فلو کوي شکرانه چې الله سابي شکر دي او کله یې کې غزا طالب یو داسې بدون درکې دوه علماو نه دي چې کوم قران کې الله ذکر کړی دي دوه علماو وای شي او کدا کې نه نو بل پزان وې رګا چې وای ما باندې د عالم نو پر دې خلک ما عالم وای ولیکن ما کې هغه کار هغه بدون نه شي چې کوم الله ذکر کړی دی قران کې نو پزان وې رګا وای په یاره بکام د پزان باندې بیا قران کې داسې بدون ذکر کې دا خبره ما مخکې کړې بیا کو قران چې کلم د ایمان والو د کافرانو یا د منافقانو دا کوم چې بدونه چې قران ذکر کوي کله ایمان والو چې بدونه ذکر کوي ځان ته ورکه ته ځان د ایمان والو مسلمان وي نو ګره کله چې بدونه تا کیو خوشاله شه شکر د الله وباسو کني در کی پزا نو یې چې به مسلمان دې ایمان والا ځان ته کریمه وي ما او ما کې دا نشه دی دا ولي دا کدا خو یې سې نه ذکر کړی قران کنه یا خو یې به باندې کته دا صحابو دې موتا دې ځان وباسو که قران د کافرانو صفاتونه ذکر کړی دي د ناکاره مجانو صفاتونه ذکر کړی دي منافقانو ذکر کړی دي وګوره کدا کی نه شکر وباسه او کدا کی بازار ویری چې بيد کافر د منافق د بېمانه مولا صفات کومه کې دا ونی ره دا نه چې ته هغه بیانو کی زره بجن شي چې بيد خو تاسو یاد کړم او تاسو مسره مدد کوو پیندې کی دا ابتدا کوم د سوره البقره آیتونه دي ترې کې کافرانو یا منافقانو د صفاتونه یې درس یو نه یو سره به ګناه یو صبر غونتی او نو به په اورز باندې درس راغلو ته دې یو دا او چې دا خو تاسو درس غره یو ستایته دا تاسو یاد کړم پوهی نو سال مطلب دې چې کله تانه پیو او خو یو خدای چې لومبه در باندې راغلو وې دا په دې نه منو ته شو کی ته کومه لومبه دلولې دي پوهی او بلدا به په دې معنی کو ته جنگ مکوا مطلب دا چې دا کافر او د منافق صفت پدا کړي په ځانو یې کړي دا صفت ما کې وری دي نو موږ د بل سره په دې خبره جنگ شروع کړي چې دا زیات کړم به په ځانو یې کړي په دې خبره چې دا کافر منافق صفت قران ذکر کوي الله ذکر کړي دی قران کې او ما کې دا ولې دي یاره په کار په دې معنی و اولای کمن الصالحین او دا څنګه دي نه کارونه لکه په ټول ډول ما ذکر کړو دا پرستخه مطلب ټول بد دي کوندوم خیر امتین یی تاسو غواړم امت او خیر دین ناس ایسې شیوی په دې سره خلکو ته مونږ به معروف وینا به کوئی خلکو د بکارو د شریعت وای او ځن هو نه منکر او مونږ کوئی بکره د خلاف شریعت کارونا خلاف شریعت څه دی شریعت قران او سنت خان دا خبر دین کې واچي او تو مینه مله او ایمان باندې په الله باندې ایمان باندې په الله چې کوئی د خیر او شر مالک الله دی پوه شي قضا ما به معروف نه یاره منکر کوم په دې کې ماته کښو نقصان نه سي نو به دانه چې مثال کومه څه نقصان ورسېد یا څوک نقصان برات کیږي دیو جن نه بیانو ما نه نه وته بن الله ایمان راوي په الله باندې چې خیر او شر مالک الله دی چې الله مشکل خوشال نه دی زماره د څوک نشي بندولې ما څوک نشي وجلې په چې د الله طرف مقرر نه ولو امن او کتاب او چې ایمان او کتاب والا ان ګلیا هي مطلب د الله کتاب بیان کې امر به معروف او کینه علی المنکر کی د الله کتاب بیان کی رد نه منکر کی او که ایمان راوړي کتاب والا اکان خیر له خامخاوی و غوړ دې لپاره مينو مينو باید دینه منون کې ایمان والا دي او زیاد دینه حکم ما دون کې دا الله دي لیذروکم هرګز نقصان نشر کولې دي تاسو الا دا مگر دخلی بدل دي و یو قاتلوکم او که دې جنگ کې تاسو یو لوک مړ بار و باندې تاسو شاګانی ته ملایو څنګه بیا وځي انداز نو کړی شي ربت علیه مدلا و علی شوی دې پری باندې مور ته دلت اینما زخی فدی ناکار بجار وای اینما زخی وکم دې کې چو مدلې شي دي الا مگر بچ بچی دې دلت نه پر اسې سره طرف الله نه یې قرآن وحبل من الناس او پر اسې صحابو یعنی د صحابو په تابعداري سره بشکی وحق وباء من غضب من الله او راګی چې دې بوزي سره طرف الله نه وزري بتاله یې مول مسکنه او والي شوی پر باندې مور د خواري ذالک دا مور د ذلت او د خواري کې بوله شي دا په دیو جمعه کې کړي دي کار یو خونه بیا دلا دې دې کو چکو ور کې پای دون الله باندې کا کې پای دون الله باندې او وې دې به ما به حق دې بیز دې د جرم نه ذالک بما دا فسل دا وسو چې دې نه فرمانی کړی دا الله وکانو مطلب دې دا کو پای دون الله او وجه دې به عمرانو دا مور ذلت او د خواري ور کې لګې ده دا وجه دا ده چې دې دا الله نه فرمانی کړی دې په دې کې څه قرار ده چې دا الله دا احکام نه فرمانی وکړه چ الله دې داو کوي دی هغه کول ذالک بما سو دا اوس دا چې دې نه فرمانی کړی دا الله وکاو یا دې نه فرمانی کړی و دا الله دې سمېش او دې دې هر لته لري کوم کی لیسو سا ندی برابر دی یعنی دا مم ایمان والا دا حکمولیان او دا ناکار مولیان ندی برابر ندی برابر دی ندی دی برابر مین والی کتاب مین علی کتابه با دې کتاب وانه امتون یو ډل دا قائمتون کله کولا ولار پوسور دین دی هر دنیا دلای دنیا چون دا الله انا لې په سیسه شپ کې وو مې چون او دې ته به دې کوم کې دا الله یو دې نبی الله ایمان اور دې بالا باندې اور مې اخر پر جو سنې و امر بالمعروف او انا کې خلق د قانون دی شریعت و ينه عن المنکر او من کې خلق د خلاف ویل کارونا و يسارعون بالخيرات او منډه اون کې بنه کوکې یا منډه وې بنه کوکې سمې او اولائک من الصالحین او دا کسان دې نه قانونا